नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास वंदेहम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साकृ जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललता श्री विशाखान्विता नारायण नमस्कृत नरम चैत नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास तथो जयंजीर वाछाकृत्य कृपा सिंधु पत्ता पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनहित दयावलोक हे भक्तियुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरु मन मते दया मुद्रा बुलश वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्ति रसामृत सिंधु समुद्र है तो उसके विभाग होंगे, तो पूर्व विभाग में भक्ति के जितने ही घटक हैं उनका वर्णन, फिर बाद के विभागों में उनके विभिन्न अंश जो हैं उनका वर्णन। तो अब भाव भक्ति लहरी पूर्व विभाग का भाव भक्ति लहरी अंश शुरू करते हैं। बड़ा दार्शनिक परिभाषा है, शुद्ध सत्व विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्य भाव रुचि विश्चित्र मासन्य कृदसौ भाव उच्च। साधन भक्ति ही भाव भक्ति बनती है, भाव भक्ति ही प्रेमा भक्ति बनेगी। जैसे कच्ची अमिया ही खटमिठा आम बनती है और खटमिठा आम ही पक्कर के मीठा आम बनता है, तो पूर्व रूप का त्याग न करते हुए अधिक परिपाक को प्राप्त करके जो स्थिति प्राप्त होती है वो ही प्रेम है। तत्वतः भक्ति कोई अलग वस्तु नहीं है, सभी भक्तियां एक ही। तो भक्ति भक्ति तो सब एक, परंतु आम तो मूलतः एक ही है। वो कच्ची आमिया भी आम है और खटमिठा आम भी आम है और मीठा आम भी आम ही है। ऐसे ही साधन भक्ति ही प्रेम लक्षणा भक्ति बनती है, तो स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, परंतु फिर भी स्वाद में और प्रयोग में कहीं ना कहीं अंतर है, स्वाद में अंतर आए। तो यहां साधन भक्ति उसे कहेंगे, साधन भक्ति उसे कहेंगे जो इंद्रियों के द्वारा की गई। कृत साध्या भवे साध्य भावासा साधना विधा, इंद्रियों के द्वारा जो की जाए और जिसका लक्ष्य भाव की प्राप्ति करना है। साध्य भाव, भाव ही जिसका साध्य है, अंत में उसका पर्पस, साधन भक्ति का जो पर्पज है वो पर्पज भाव भक्ति को प्राप्त करना है, प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है। तो साध्य भाव उसको साधन भक्ति कहेंगे, इंद्रियों के द्वारा की जाए, माने हाथ पा मिलाए जाए, कुछ न कुछ किया जाए, मन के द्वारा आंखों के द्वारा देखा जा रहा है, जीभ के द्वारा कृष्ण नाम लिया जा रहा है, कान के द्वारा कृष्ण कथा कही जा रही सुनी जा रही है, हाथ के द्वारा मंदिर की सेवा की जा रही है, परिक्रमा दी जा रही है। तो जितनी भी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिया और अंतकरण, उनके द्वारा कोई चीज की जा रही है और उसका लक्ष्य है अंत में भाव को प्राप्त करना। भाव का मतलब है चित्र की जो शांत दशा है उसमें कुछ गति उत्पन्न हो जाए। हमारा चित्त एक सरोवर के समान है, परंतु सरोवर में जैसे किसने एक कंकड़ डाला तो उसमें एक आवर्त आएगा, लहर आएगी। इसी तरह से जहाँ शांत चित्त में पहला क्षोभ उत्पन्न हुआ उस क्षोभ का नाम ही है भाव। तो भाव की प्राप्ति हो और वो भाव परम परम आस्वादनीय अवस्था में प्राप्त हो। सोया हुआ है तो भाव आस्वादनीय नहीं रहेगा, उसमें कुछ हलचल होगी तो वो आस्वादनीय बन करके प्रतीत होगा। तो ये साधन भक्ति थी। अब साधन भक्ति के 64 अंग जब हमने किए तो 64 अंग करने के बाद में पहले अनंत अंग, अनंत अंगों में 64 अंग, 64 अंगों में 9 अंग प्रधान हुए, 9 अंगों में भी पाद सेवन नामक जो अंग है वो प्रधान हुआ। पाद सेवन में भी 5 वस्तु जो है उनका पाद सेवन वो और भी प्रधान हुआ। श्रीमूर्ति, श्रीमद् भागवत, श्री गुरुदेव, नाम संकीर्तन और धाम की सेवा, ये 5 चीज और भी ज्यादा प्रधान हुई। इन 5 चीजों को करने पर यदि लोभ के कारण भक्ति उत्पन्न हो रही है तो वो कहलाई रागानुग, और यदि शास्त्र की आज्ञा से भक्ति में प्रवृत्ति हुई तो उसको हम कह देंगे वैधी। इनमें रागानुग वैधी ये दोनों साधन भक्तियों का उल्लेख कराए। अब रागानुगा और वैधी साधन के द्वारा जहां भक्ति की प्राप्ति हुई वो भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत होगी। तो साधन भक्ति मुख्यतः क्रिया प्रधान है। पाद सेवन जो है उसके बाद 5 चीज आ जाएगी, श्रीमूर्ति, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् गुरुदेव, नाम संकीर्तन और मथुरा मंडल में स्थिति। अब ये जो 5 अंग हैं इन 5 अंगों की सेवा 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो की जा सकती है लोभ के कारण, एक शास्त्र की आज्ञा के कारण। जहां शास्त्र की आज्ञा है वहां कहलाएगी वैधी भक्ति, जहां लोभ के कारण की गई वहां कहलाएगी रागव। राग भक्ति का ही अनुसरण करने वाली जो भक्ति है उसका नाम रागानुग भक्ति हो गया। तो रागानुग भक्ति के 5 श्लोक उनका विवेचन कर दिया और उनके बाद में यदि ठीक ब्रज गोपिकागणों की सेवा पद्धति को अपनाया गया और स्वकीय और परकीय इनके मिलित रूप में सेवा की गई तो श्रीमद् भागवत की जो उपासना पद्धति है उस उपासना पद्धति के अनुसार श्रीमद् वृंदावन में ही भाव की प्राप्ति हो जाएगी, स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। अन्यथा ऐश्वर्यमयी विधिमार्ग की उपासना करने पर और स्वकीय परकीय दोनों भावनाओं को संग में लेने पर गोलोक के भाव की प्राप्ति होगी। परकीय गोलोक में भी है, स्वकीय परकीय दोनों गोलोक में भी है। और यदि केवल स्वकीय भाव पर ही ध्यान दिया गया और ये विचार किया गया कि गति की सार्थकता स्थिति में है, अतः दंपति प्रेम में ही कहीं प्रेम की सार्थकता है, ये यदि विचार किया गया तो फिर जाकर के रुक्मणी मंडल में द्वारका में कहीं पर स्थिति प्राप्त हो जाएगी। परंतु बिना किसी कारण के विवाह इत्यादि की परवाह न किए हुए भी जहाँ प्रेम किया जाएगा वहाँ प्रेम करने पर और श्री प्रियालाल को सिद्धांत में एक समझा जाएगा, लीला के उत्कर्ष के लिए उनमें कहीं वारिमानता उत्पन्न की जाएगी और स्वकीय परकीय मिश्रित यदि प्रीति की जाए तो गोष्ठ और वृंदावन कुंज इन दो में तो परकीय और निकुंज और निवृत्त निकुंज इनमें परमश्रीय रूप में जहाँ सेवा की जाएगी वहाँ पर फिर श्री वृंदावन निकुंज की ही प्राप्ति साधक को होगी। ये विश्लेषण पूर्व प्रसंग में निरूपण कराए। अब शुद्ध सत्व विशेषात्मा वो जो साधन भक्ति है ऐसी जो श्री राधारानी श्री रूप मंजरी, राधारानी की जो पांच सखी हैं उन पांच सखी में चार सखियों का आमगत्य जहां ग्रहण किया गया, कृष्ण स्नेहाधिकार सखी हमारी अनुकार्य हो नहीं सकती हैं, क्योंकि राधानों का मार्ग सर्वदा इमिटेशन के ऊपर आधारित है, अनुकरण के ऊपर। हमारा कोई कोई अनुकार्य होना चाहिए, तो रागात्मक का जो परकर है उसका अनुकरण करके ही, उनका अनुकरण करके ही, उनका इमिटेशन करके ही हम कई मार्ग में आगे बढ़ेंगे। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबों का निर्धारण करने वाला जो पदार्थ होगा वो कहीं रागात्मक का परकर है। अब हम किसका अनुकरण करेंगे, वो अनुकरण करेंगे हम राधारानी का, पूरी तरह से अनुकरण कर नहीं सकते हैं, राधिका प्रेम तो राधिका में विराजमान, इसलिए अनुकरण किया जाएगा। और सर्वोत्तम फल को प्राप्त करने का उपाय यही है कि कामात्मिका प्रीति में भी संभोगेच्छा मयी प्रीति न लेकर के तत्त्व भावेच्छा मयी प्रीति अपनाई जाए। उस तत्त्व भावेच्छा मयी प्रीति को अपनाने के लिए, हमारे लिए अनुकरण करने के लिए पांच चीजें आती हैं, जिनमें चार आदर्शों का, चार जो मॉडल हैं उनका हम अनुकरण कर सकते हैं। पहली एक थी, वो थी कृष्ण स्नेहाधिका, परंतु उस कृष्ण से जो ज्यादा प्रेम करती हैं और राधिका की निंदा करती हैं, ऐसी किसी सखी का हम अनुकरण करेंगे, क्योंकि उसमें अपराध आ जाएगा, श्री स्वामी का अपराध की भावना आ जाएगी, और स्वामी को केवल एक भक्त माना जाए, ये एक अपराध हो जाएगा कि राधिका भी एक भक्त है, वे उपास नहीं रहेंगी, राधिका एक भक्त हो जाएंगे, कृष्ण स्नेहाधिका होने पर कृष्ण उपास्य हैं और सब उनकी उपासका है, और राधिका जैसे हम एक भक्त हैं ऐसे श्री राधिका भी एक भक्त हैं, ये एक अपराध की भावना आ जाएगी। इसलिए ऐसी सखी को तो हम छोड़ दें। अब दूसरे प्रकार की जो सखी हैं, इनमें श्री ललिता, विशाखा आदि प्रिय धर्म सखी, या श्री वृंदा नांदीमुखी, कुंदलता इत्यादि छोटी सखी हैं, प्रिय सखी, उनका अनुकरण किया जाए, परंतु वे भी बड़ी दूर हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त हैं वे हैं प्राण सखी, श्री रूप मंजरी इत्यादि, उनका अनुकरण करेंगे, और रूप मंजरी के भी रूप गोस्वामी स्वरूप का हम अनुकरण करते हुए विराजमान होंगे। तो नित्य सखी प्राण सखी का अनुकरण करेगी, प्राण सखी प्रिय सखी का अनुकरण करेगी, प्रिय सखी वह अमृत ग्रहण करेगी प्रिय नर्म सखी का, और प्रिय नर्म सखी के रूप में नाम वेश भयो रूप संबंध यूथ, तो यूथ जो है वो यूथ तो होगा अष्ट सखियों का, ललिता विशाखा इनके किसी एक यूथ को लेंगे, परंतु इनके अमृत्य में किसी का अमृत्य ग्रहण करते हुए हम विराजमान होंगे। तो जब निरंतर निरंतर ये पांच साधन और मुख्य जो अंग हैं नर्मदा भक्ति के, उन साधन भक्ति को किया गया, तो साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत हो जाएगी। अब ये भाव भक्ति क्या है, इसका निरूपण कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाव भक्ति का निरूपण करते हैं कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा ठाकुर की, श्री कृष्णचंद्र की तीन शक्तियां हैं, इनमें लादनी संधिनी और संबित तीन शक्ति है। लादनी का सार कौन है, लादनी का सार है मादनाक्ष महाभाव, उसे बनकर के और कोई चीज नहीं हो सकती। राधा रानी में जो प्रेम है वह आह्लादनी शक्ति का सार, लादनी सार श्री राधिका प्रेम, श्री राधिका प्रेम जो है महात्मा के भाव वह आह्लादनी का सार है। संवित का सार क्या है? संवित माने ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति का सार है कृष्ण का भगवत्ता ज्ञान। और संधनी शक्ति माने सत शक्ति, सचित आनंद, तीन शक्ति आई है। सत शक्ति का सार क्या है? सत शक्ति का सार है विशुद्ध सब। तो ठाकुर में तीन शक्ति है, सचित आनंद। उन सचित आनंद शक्ति को ही रस में कह दिया गया, लादनी, संबित और संधनी। संधनी शक्ति का सार है विशुद्ध सत्व। उस विशुद्ध सत्व से ही भगवान का शरीर बना है। विशुद्ध सत्व से ही ये श्रीमद वृंदावन जहां बैठे हैं ये वृंदावन बना है। निकुंज वृंदावन गोष्ठ, ठाकुर जी का जितना भी श्रृंगार है, वृंदावन का एक एक फूल, वृंदावन का एक एक कण, वो संधनि शक्ति है, विशुद्ध सत्व है। वो त्रिगुण से बना हुआ है। संसार जितनी भी वस्तुएं हैं ये तो बना है त्रिगुण से, सत्व स्तंभ से। परंतु ठाकुर जी जो वस्त्र धारण कर रहे हैं वो त्रिगुण से नहीं बने हैं। लीला में जो भी वस्त्र ठाकुर जी ने पहन रखे हैं, जो श्रृंगार धारण कर रखा है, वो त्रिगुणात्मक नहीं है, वह है विशुद्ध सत्व। संधनी शक्ति का विस्तार। तो जो निकुंज मंदिर, जो महल, नंद भवन, जो श्री प्रिया जी के जितने भी बने हुए हैं, वे सब विशुद्ध सत्व से बने हुए हैं। प्रिया जी का शरीर, लाल जी का शरीर, सखियों का शरीर, जो शरीर दिख रहा है वह शरीर भी विशुद्ध सत्व से बना हुआ है। तो संधनी सार विशुद्ध सत्व नाम चैतन्य चरितामृत में बड़ा निष्कर्ष करके निरूपण कर दिया। संधनी का सार है विशुद्ध सत्व। यहाँ पर विशुद्ध सत्व की बात ही आएगी, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, उसकी बात आएगी। संवित का सार क्या है? माने सारे ज्ञान का सार क्या है? सचित आनंद। तो ज्ञान का सार क्या है? वो ज्ञान का सार है कृष्ण भगवान, कृष्ण, कृष्ण का भगवत्ता ज्ञान, ये संवित का सार। और आह्लादनि का सार क्या है? आह्लादनि का सार है श्री राधारानी। लादनी सार राधा ठकुरानी। आह्लादनि का सार है श्री राधा ठकुरानी, माधना के महाभाव स्वरूप। तो शुद्ध सत्व विशेष। अब जब तक आह्लाद है, आनंद है, पर तो आनंद दिखेगा, अनुभव होगा कब? जब दो चीज उसके साथ में जुड़ी होंगी तो आनंद का अनुभव होगा, नहीं तो आनंद का अनुभव नहीं। आनंद तो एब्स्ट्रैक्ट है, आनंद को किसी ने देखा? आनंद का अनुभव तो किया जा सकता है, वो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का विषय नहीं है, वो अंतकरण का विषय तो है। मन का आनंद मन के द्वारा, मन अंतकरण है, उसके द्वारा तो देखा जा सकता है, परंतु शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप में उसे ज्ञानेंद्रिया कभी भी नहीं देख सकती। तो तीन इंद्रियों में कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और अंतकरण, इनमें आनंद अंतकरण का विषय तो है, परंतु आनंद ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है। अब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय इन दोनों का विषय होगा कब? बोले यदि संबित से युक्त हो जाए तो वो ज्ञानेंद्रिय का विषय बन जाएगा, और यदि संधनी से युक्त हो जाए तो श्री प्रिया जी के चरण भी पल उठे जाएंगे। जब तक शरीर नहीं है प्रिया जी का, तब तक श्रृंगार कैसे धारण कराया जाएगा? उनके चरण कैसे पल उठे जाएंगे? शिवप्रिया आह्लाद स्वरूप है, परंतु आह्लाद तो अंतकरण का विषय है, वो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विषय तो है नहीं। इसलिए ये जैसे जगत की स्थिति है कि तीनों शक्तियां मिलकर के करीब करीब काम करती हैं, केवल सत्वगुण काम नहीं करेगा, रजोगुण काम नहीं करेगा, तमोगुण काम नहीं करेगा, तीनों जब तक मिले हुए नहीं होंगे तब तक वे भोग्य नहीं होंगे। इसी प्रकार आह्लादनी शक्ति होते हुए भी श्री प्रिया जी संधिनी शक्ति के रूप में नव किशोरी होकर के विराजमान है और संबित शक्ति के रूप में वे स्वयं अनुभव गम्य हैं और वे भक्त के लिए भी अनुभव गम्य होती हैं, ज्ञान रूपी हैं इसलिए अनुभव गम्य होती हैं। उनका शब्द स्पर्श रूप प्रस्कंध इनका आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है, संबित रूप हैं इसलिए सखीगण उनको सजा सकती हैं, उनके चरणों की सेवा कर सकती हैं, उनका अभिसार करा सकती हैं और आनंद रूप तो है ही, आनंद रूप तो वे प्रिया है ही। तो श्री प्रिया शुद्ध सत्व विशेष, शुद्ध सत्व विशेष होकर के बनाए, विशेष कहने का मतलब है कि शुद्ध सत्व केवल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, विशेष का मतलब है कि वह कहीं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा भी अनुभव करने योग्य है, ये विशेष का अर्थ है। विशेष शब्द का दार्शनिक दृष्टि से अर्थ होता है अणु का वह गुण जो एक अणु को दूसरे से अलग करता है, उसको विशेष कहते हैं। कोई चीज है, ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल की नोक में न जाने कितने अणु होंगे, लाखों अणु होंगे। अब उन अणुओं को यदि तोड़ा जाए तो अंत में त्रिश्रेणु बचेगा, वो त्रिश्रेणु जब धूप आती है तो धूप में कुछ तिनके उड़ते हुए दिखते हैं प्रातः काल के समय जब धूप आ रही है, परंतु वो अणु नहीं है। हम समझते हैं बहुत छोटा, सबसे छोटा पार्टिकल है, सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, वो तीन अणु मिले हुए हैं उसमें, त्रिश्रेणु है वो आपके, तीन अणु मिले हुए हैं, उन तीन अणुओं को अलग किया तो जाकर के एक अणु बचा। अब एक अणु जो है वो भी अपने आप में कहीं परिपूर्ण नहीं है, उसकी भी कोई संरचना है, उसके भी कहीं दो भाग होंगे, एक भाग होगा उसका नाभिक और दूसरा भाग जो है वो कहीं ऊपर होगा, माने इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग होंगे और जो नाभिक है उस आप याद है, जो नाभिक है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहीं चिपके हुए विराजमान होंगे और उनका वजन लगभग एक सा होगा, माने जो नाभिक है उस नाभिक का वजन और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे, कहीं 11 होंगे, कहीं 25 होंगे, कहीं 12 होंगे, अलग अलग अणुओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। अब किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर के यदि न्यूट्रॉन के ऊपर यदि प्रहार किया जाए तो प्रहार करने पर वो जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रॉन में विखंडन पैदा होगा, खंडन पैदा होने पर कहीं ऊष्मा पैदा होगी, ऊष्मा ही अपने आप में शक्ति है, वही कहीं वो जो पूरा का पूरा जो अणु जो है वो अणु बम का और जो ऊष्मा है उस ऊष्मा का सिद्धांत हो जाएगा। परंतु एक जो अणु है तो पेंसिल के एक नोक में न जाने कितने अणु विराजमान हैं, वो एक अणु दूसरे अणु से सना अलग भी है और पेंसिल के अणु और प्लास्टिक के अणु इन दोनों में भी अंतर होगा, इसके अणु में उसके अणु में भी अंतर है ना? तो जो अणु को अणु से भिन्न करे उसका नाम है विशेष, शुद्ध सत्व विशेषा। उसका नाम हुआ विशेष। तो अणु सबसे छोटा भाग, उन अणु की अपनी संरचना, उस संरचना को तो कहीं एक तरफ रख लो कि ऑर्बिट अलग है और जो नाभिक है वो अलग है, और एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं पंत में, इस तरह से घूम रहे हैं कि एक दूसरे के ऑर्बिट के साथ में कभी टकराते नहीं, वे अपने आप घूम रहे हैं। क्या रचनाकार की सामर्थ्य है कि वे कहीं एक दूसरे से, ये नहीं है कि उनमें आपस में कहीं टकराव हो जाए, वे अपने आप घूम रहे हैं, उनका वजन बराबर है और वे संगठित होकर के विराजमान हैं। परंतु उनके संगठन को बिगाड़ा जाए तो कहीं ऊर्जा पैदा की जा सकती है। तो परंतु जो अणु है, उन अणु में, एक अणु में, इसके भी एक अणु में दूसरे अणु से कुछ अलग है, वो एक अणु दूसरे अणु से जो अलग है, जो भेद है, उस भेद का नाम ही है विशेष। कई अणु मिलकर के फिर एक यूनिट बनेगी, तब हम कहेंगे पेंसिल। तो एकत्व का भ्रम होगा कि सिंगल पेंसिल है, ये बंच ऑफ पेंसिल नहीं है, ये सिंगल पेंसिल है, ये गुण कहीं पैदा होगा। तो विशेष वो वस्तु है जो एक अणु को दूसरे अणु से अलग करती है, और ऐसे बहुत सारे अणुओं का सम्मिलन होकर के फिर एकत्व का भ्रम होता है। विशेष के द्वारा ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग आकार में, अलग गुण में प्रतीत होती है। प्लास्टिक के विशेष के द्वारा चश्मा बना और पेंसिल के विशेष के द्वारा पेंसिल बन। विशेष मूल मूलतः तो वैशेषिक दर्शन है, वो वैशेषिक दर्शन यही स्थापित करता है कि विशेष के द्वारा कोई दूसरी वस्तु बनती है। यह हुई बड़ी स्थूल बात कि जैसे विशेष के द्वारा कोई वस्तु सामने आई, इसी प्रकार अब अध्यात्म लोक में चले जाओ। अध्यात्म लोक में जो आनंद, जो संवित शक्ति और जो संधिनी शक्ति, तो आनंद, सच्चित आनंद, ये तीन जो शक्ति हैं, इन तीनों शक्तियों में भी अपना एक विशेष विद्यमान है। शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व सामान्यतः सबको कहीं हमको इंडिकेट करना है, आह्लाद को भी, संवित को भी और संधिनी को भी, इनके समूह को कहीं, ये मिला हुआ है, इसके मिले हुए समूह को कहीं हमको इंडिकेट करना है। तो शुद्ध सत्व वह शब्द है जिसको किसी के लिए, माने संपूर्ण ठाकुर की जितनी भी स्वरूप शक्तियां हैं, उन स्वरूप शक्ति के लिए उन सबको कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, शब्द से संकेतित किया जा सकता है, वो शब्द है शुद्ध सत्व। माने माया का उसमें कहीं भी स्पर्श नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। कहीं भ्रम में मत आना, शुद्ध सत्व का तात्पर्य ये नहीं है कि सत्व गुण है उसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है, ये परिभाषा गलत हो जाएगी। शुद्ध सत्व कोई चीज अलग है, जो आनंद रूपी है, आनंद का ज्ञान कराने की शक्ति भी है, और साथ ही साथ में वह कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इन दोनों के द्वारा सेव भी बन रही है। श्री राधारानी आह्लादनी स्वरूपी है, आह्लादनी स्वरूप होने के कारण वे केवल अंतकरण की भोग्य हो सकती हैं, अंतकरण का विषय हो सकती हैं, परंतु ज्ञानेंद्रिय का विषय नहीं हो सकती है। जब संवित से युक्त हुई तो वे ज्ञानेंद्रिय का विषय बनी, और जब संधिनी से युक्त होकर के भी विराजमान होंगी तो वे सेवा का विषय भी बनेंगी। तब उनको भोजन कराया जा सकता है, तब उनके चरण पलटे जा सकते हैं, उनको स्नान कराया जा सकता है, उनको वस्त्र धारण कराया जा सकता है। कर्मेंद्रिय की भी विषय बने। सामान्य शब्द सामान्य रूप में आह्लाद स्वरूप अपने आप को कहीं मैनिफेस्ट करने की क्षमता और सेवा ग्रहण करने की भी क्षमता, ये तीनों जब प्राप्त हो जाएंगे, इन तीनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, वो शब्द का प्रयोग है शुद्ध सत्व। भगवत स्वरूप श्री नुकुंज मंदिर, श्री अप्रकट जीव वृंदावन, उन अप्रकट वृंदावन की प्रत्येक वस्तु शुद्ध सत्व होकर के विराजमान है। अब वो शुद्ध सत्व वह भी विशेष होकर के विराजमान, विशेष का तात्पर्य है, अभी अभी विशेष का लक्षण बताया कि अणु का वह धर्म जो एक अणु को दूसरे अणु से प्रकट करता है, जब प्राकृत अणु का धर्म है तो विशेष का मतलब है अन्य से व्यावर्तन करने वाला कौन। अब राधारानी कोई अणु से थोड़ी बनी है, ये दृष्टांत राधारानी चल नहीं सकेगा, विशेष की जो परिभाषा थी वो परिभाषा राधारानी में तो चलेगी नहीं, श्री निकुंज की किसी वस्तु में तो चलेगी नहीं, कि वो वस्तु त्रिगुणात्मक है ही नहीं, पर तो विशेष वहां पर है। विशेष का मतलब है कि निकुंज की एक कली से, निकुंज की एक पत्ती वो विशेष के कारण ही अलग हो रही है। राधारानी की जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी से श्री ललिता जी की जो पर्सनैलिटी है वो कुछ भिन्न हो रही है। तो विशेष का मतलब है एक आकार, मतलब हुआ कहीं एक आकार। तो शुद्ध सत्व श्री राधारानी बनी हुई है शुद्ध सत्व से, और वही विशेष होकर के एक आकार होकर के विराजमान है। ऐसा शुद्ध सत्व विशेष अर्थात श्री राधारानी का स्वरूप वही जिसकी आत्मा है, जिसका आश्रय। तो आज श्रीमद् गुरुदेव की कृपा से भक्ति का बीज जो इस दास में बोया गया, और इस भक्ति के द्वारा यदि कहीं साधन किया जाएगा, और साधन करने के बाद में यदि कोई स्फूर्ति ज्ञान में आती है, कोई वस्तु यदि इंद्रियों के द्वारा की जाती है, और कोई आनंद यदि अंतकरण के द्वारा भोगा जाता है, तो अंतकरण के द्वारा भोगा हुआ आनंद, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान, और कर्मेंद्रियों के द्वारा की गई जो भी सेवा है, वह सेवा उस विशेष के कारण ही विद्यमान है। तो जो प्रेम श्रीमद् गुरुदेव के द्वारा कृष्ण नाम बीज जब कान में बोया गया, शक्ति संचार किया गया, जब दीक्षा दी गई, और दीक्षा में कृष्ण नाम रूपी बीज जब हृदय रूपी क्यारी में जब बोया गया, तो वो जो बीज है उस बीज का भी मूल आत्मा कौन है, उस बीज की मूल आत्मा माने भक्ति रूपी बीज की मूल आत्मा श्री प्रियालाल ही हैं, श्री मदन मोहन ही विराजमान है। तो शुद्ध सत्व विशेष होकर के भी विराजमान, वह शुद्ध सत्व विशेष ही आत्मा है, जो आत्मा माने बेस, आत्मा माने आश्रय, वह शुद्ध सत्व श्री प्रियालाल वे ही आत्मा है, और वे आत्मा रूप में वे विराजमान है, और मेरे हृदय में आपके हृदय में जो प्रेम का एक अंकुर उत्पन्न हुआ, वह अंकुर भी उनका ही एक उनके आश्रय पर ही विराजमान। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, शुद्ध सत्व रूप में श्री प्रियालाल विराजमान, वो प्रियालाल आह्लादनी शक्ति के द्वारा आनंदमय है, संबित शक्ति के द्वारा मैनिफेस्ट होते हैं, कहीं प्रकट होते हैं, और संधिनी शक्ति के द्वारा वे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के भी विषय बनते हैं, ऐसी किसी दिव्य वस्तु से श्री प्रियालाल बने हुए हैं, वे त्रुण से बने हुए नहीं हैं। इसलिए उसको शुद्ध सत्व कहा गया। शुद्ध सत्व का तात्पर्य यह भी नहीं है कि प्रियालाल सत्व रजतम, इन तीन गुणों में से रजोगुण तमोगुण को हटा दिया गया और सत्वगुण से बने, गलत। वे सत्वगुण से भी नहीं बने, क्योंकि अकेला सत्वगुण काम करेगा ही नहीं। सत्वगुण हमेशा तब काम करेगा जबकि रजोगुण तमोगुण दोनों कहीं ना कहीं उसके साथ में पैरेलल चल रही, समानांतर चल रही। अब ये तीनों चीज मिल गई, फिर भी विशेष उनमें विद्यमान है। विशेष का तात्पर्य है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से भिन्न होकर के भी विराजमान है, विशेषात्मक होकर के भी विराजमान है। विशेष माने अन्य व्यावर्तक गुण, शुद्ध सत्व विशेष, ऐसे अन्य व्यावर्तक गुणों से युक्त श्री प्रियालाल, विशेष रूप से श्री राधारानी, वे ही जिसकी आत्मा होकर के विराजमान है। सीधा सीधा निष्कर्ष क्या निकलेगा समझने के लिए, अर्थात मादनाक्ष महाभाव वही प्रेम का मूल रिसोर्स है। यह अर्थ में मादनाक्ष महाभाव से ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे समुद्र जितना भी जल है उसका रिसोर्स है, जैसे सूर्य सारे तेज का रिसोर्स है, जैसे आकाश सारे आयतन का रिसोर्स होकर के विराजमान है, जैसे वायु सारी प्राणवत्ता का रिसोर्स होकर के विराजमान है, जैसे सूर्य सारे तेज का रिसोर्स होकर के विराजमान है, ऐसे ही श्री राधारानी और श्री श्याम सुंदर यही आत्मा होकर के विराजमान है। अत सात्विक गमने जो सब में व्याप्त होकर के ऑल परवेडिंग होकर के विराजमान हो उसका नाम है आत्मा। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, श्री राधारानी ही जिसकी मूल बेस होकर के, मूल कारण होकर के, आत्मा होकर के, आश्रय होकर के विराजमान। आत्मा माने आश्रय। प्रेम सूर्यांश साम्य भाव, तो श्री राधारानी हो गई एक सूर्य, और हमारे हृदय में जो श्री गुरुदेव ने बीज बोया और वही जब हमने माला की तो माला करने पर उसमें से ही दो अंकुर उत्पन्न हुए और वह भाव रूप में परिणत हुआ। साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में परिणत हुई। तो जैसे सूर्य की प्रथम किरण, वह सूर्य का एक अंश मात्र है, प्रेम सूर्यांश साम्य भाव, प्रेम रूपी जो सूर्य है उसका साम्य धारण करने वाली होकर के जैसे वो विराजमान है, तो जो डॉन है, डार्कनेस बिफोर डॉन है ना, जो पो फटी, वह प्रेम रूपी सूर्य का, जो सूर्य है उसका ही एक अंश होकर के विराजमान है। तो प्रेम सूर्यांश, ऐसे भाव भक्ति क्या है, राधा रानी में जो मादनाक्ष महाभाव विराजमान है उस सूर्य की एक किरण होकर के वह विराजमान, प्रेम सूर्यांश, प्रेम रूपी सूर्य की अंशु एक छोटी सी किरण डॉन के स्थिति की स्थिति में जो प्रथम किरण आई, उस प्रथम किरण के रूप में कृपा करके वो श्री राधा रानी का प्रेम रूपी सूर्य वह एक अंश रूप में हम साधक के हृदय में भी कहीं आया। प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, उसके साम्य को धारण करके विराजमान हुई। परंतु वो जो श्री गुरुदेव ने जो मंत्र उपदेश दिया, कृष्ण नाम सुनाया, और उस कृष्ण नाम में जो आनंद इत्यादि का आनंद ज्ञान और रूप माधुरी, इनका जो आस्वादन प्राप्त हुआ वो आस्वादन की रुचि भी जो एक अंश मात्र जो था उसमें भी इतनी रुचि निकल रही है, रुचि माने उसमें इतना तेज निकल रहा है कि चित्र मासर ने कृत वह अन्य जितने भी विषय हैं उन सारे विषयों से चित्त को हटा करके एक जगह लगा देना। मासनिक मतलब का मतलब है कि चित्त को द्रवीभूत बना देना, चित्त को द्रवीभूत बनाने में वह समर्थ है। चित्त है एक जतु, जतु माने लाख। श्री मत्स्यन सरस्वती ने भक्त रसायनम नामक ग्रंथ में वो जतु का दृष्टांत देकर के रस निष्पत्ति को कहीं प्रस्तुत किया, बड़ा उपयोगी दृष्टांत है। वो मासन्य को समझा रहे हैं चित्त मासन्य के लाख को जब यदि गला लिया जाए ताप से तो वो पतली हो जाएगी, फिर उसको किसी सांचे में उसको लाख को डाल दिया जाए और फिर सांचे को हटा दिया जाए तो उसमें से जो निकलेगा वो उसी आकार का एक मूर्ति के आकार का वो मूर्ति निकले। ऐसे ही चित्त की एक विशेषता है कि चित्त एक लाख के समान पदार्थ है और वो यदि श्री गुरुदेव के माध्यम से कृष्ण नाम, और कृष्ण नाम है तो कृष्ण का एक आकार हुआ, कृष्ण का एक सांचा हुआ, उस सांचे में डाल दिया गया तो चित्त कृष्णाकार हो जाएगा, कृष्ण कृष्णाकार कृष्णाकार बन जाएगा। तो जब हम चित्त वृत्ति कहते हैं तो चित्त की एक विशेषता है कि चित्त कोई भी रूप धारण कर सकता है। चित्त वहां गली हुई पिघली हुई लाख के समान है जो जिस ढाल में डाला गया, जिस सांचे में डाला गया वही सांचे की बिंब को, इमेज को हमारे सामने प्रकट कर देगा, उस इमेज को प्रकट कर देगा। तो रुचि भी वो चित्त मासन्य कर, वो चित्त को पहले मिश्रण बनाएगा लाख के समान पतला बनाएगा और फिर जब रुचि उत्पन्न होगी उसकी जो किरणें उत्पन्न होंगी वो किरण पूरे चित्त को भी आनंदित कर देंगी, वो अपने रुचि माने अपने ताप से। श्री राधानी एक समुद्र हैं, उनका बहुत एक छोटा सा अंश शुद्ध सत्य विशेष श्री राधानी हैं, उस विशेष रूप वे श्री राधानी आत्मा हैं, उनका एक अंश रूप श्री कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में आया, वो कृष्ण प्रेम इतना तापा तापयुक्त है कि वह चित्त को गला देगा, चित्त को चित्त रूपी जंतु को गला देगा और गला करके चित्त, किसी ने कृष्ण कहा तो कृष्ण का आकार बन गया, किसी ने कहा हाथी तो हाथी सुनते ही हाथी हो गया एक साचा और चित्त हो गया एक जंतु एक लाख। और जैसे सांचे में ढाला तो हाथी निकल आएगा तो सांचे से, ऐसे ही चित्त विभिन्न रूपों को धारण करने में समर्थ है, इसलिए उस चित्त को कहा गया चित्त वृत्ति। वृत्ति माने चित्त का उस रूप में वर्तन करना, अपने आप को कहीं प्रकट करना, यही वृत्ति है। तो रुचि भी चित्त मासन्य वह अपनी प्रेम अपनी गर्मी से चित्त को मिश्रण बनाएगा, अर्थात अन्य विषयों से चित्त को धीरे धीरे हटाएगा, अन्य विषयों से चित्त को अलग करेगा। रुचि में चित्त मासण कर ऐसी जो प्रारंभिक स्थिति है उसका नाम है भाव। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। तो श्री राधारानी का ही अनंत प्रेम का एक बूंद, बूंद तो बहुत बड़ी बात है, बूंद जी भी कहना चाहिए, एक सी का एक फुहार कहीं श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से कहीं शक्ति संनिपात के रूप में, दीक्षा की रिचुअल के रूप में, शक्ति संनिपात के रूप में मेरे हृदय में आई। जैसे ही वो आई, उसने दो काम किए, एक तो जो मल था उस मल का उसने कहीं मल को कहीं परिपाक किया। जब मल परिपाक नहीं होगा तब तक मल छूटेगा नहीं, तो तेजाब लगा करके, इमली लगा करके, जैसे तांबे के घड़े के ऊपर जमी हुई कालिख को पहले पकाया जाता है, और पकाया जाएगा तो मल तुरंत दूर हो जाएगा। ये रगड़ोगे तो बहुत मेहनत मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि उस पर तेजाब बेजाब लगा दिया, कुछ इमली लगा दी, तो इमली लगाते ही मल तुरंत परिपाक हो जाएगा, तो मल तो हो जाएगा दूर, और फिर वस्तु शक्ति जो है वो वस्तु शक्ति का प्रवेश उसमें, उस चित्र में जल्दी आसानी से हो सके। तो शुद्ध सत्व विशेष श्री राधारानी है, विशेष कहने का मतलब है उनमें आह्लादनी शक्ति भी है, संबित के द्वारा उनमें मैनिफेस्ट होने की शक्ति भी, ज्ञान की शक्ति भी विराजमान है, और संधिनी के द्वारा वे नव किशोरी होकर के विराजमान है। 14 वर्ष 6 महीने की जो किशोर स्वरूप है, वो किशोर स्वरूप होकर के भी विराजमान है, उनने जितने भी श्रृंगार धारण कर रखे हैं वे भी प्राकृत नहीं है, वे सब के सब चिन्मय होकर के विराजमान है, शुद्ध सत्य विशेष होकर के पूरा वृंदावन का नाम धाम रूप लीला प्रकट, सब विशुद्ध सत्वात्मक हुआ। जिसमें विशेष विद्यमान है, विशेष का मतलब है अन्य वस्तुओं से उस वस्तु को अलग करने का गुण भी विद्यमान है, और ऐसा जो विशेष है उस विशेष का एक अंश सीकर श्रीमद गुरुदेव की कृपा से जब आया, तो उसने पहले मल परिपाक किया, मल का आकर्ष किया, और फिर मल का आकर्ष करके उसने जो तेज फैलाया, गर्मी फैलाई, उस गर्मी से चित्त वह कहीं पिघल गया, अन्य वस्तुओं से अलग हो गया, और बदल करके उसी रूप को धारण कर लिया। उसने कृष्ण कहने के साथ में कृष्ण का रूप सामने आ गया, बंशी कहने पर बंशी का रूप आ गया, चंद्र का कहने पर प्रिया जी की चंद्र का आ गई, कुंडल कहने पर कुंडल का रूप मन ने धारण कर लिया, हार के रूप में हार कहने पर मन में हार का एक आकार भी, कहीं इमेज भी सामने आ गई, और जो इमेज आई है उसकी आत्मा कौन है, आत्मा शिवप्रिया जी है, वो हमारे हृदय में भी कहीं भाव रूप में, इमेज रूप में वो पधार गई, शुद्ध सत्य विशेष आत्मा। अब ये जो इमेज है, यह प्रेम सूर्यांश सामने भाव, ये जो प्रेम है, जो स्थाई भाव हृदय में विराजमान है, ये प्रेम रूपी सूर्य का अंश भाव एक किरण मात्र है, परंतु किरण में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह चित्त को गला सकती है, और जतु को गला करके वह कहीं आकार को धारण कर लेगी। अब जतु तो गल गया, पाल तो एक संत में और हमारे हृदय में एक अंतर है कि एक संत ने उस गले हुए लाख में यदि रंग मिला दिया तो उस रंग को फिर अलग नहीं किया जा सकता, पर तो हम रंग नहीं मिला पाते। आस्वादन तो होता है, पर तो रंग मिलाना ये अलग बात, रंग मिलाना अलग बात। तो संत रंग मिला देते हैं, और जतु में ये रंग मिल गया, लाख में रंग मिल गया, तो हजार कोशिश करने पर भी वो रंग अलग नहीं होता है, तो इन संतों का चित्त तो ऐसा है जिसमें रंग मिल गया है तो वो अलग होता नहीं है। हम लोगों का चित्त पिघलता है, फिर से वही वैसा का वैसा हो जाता है। हाथी का रूप धारण किया, फिर से पिघल पिघलू करके वही का वही बन गया, चूरा होकर के वैसा ही लाख बनता रहता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है, उसमें रंग मिलाने की जो पद्धति है, उस रंग मिलाने की पद्धति वो एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति है। और उस पद्धति को अपनाने के लिए साधक को भक्ति के साधन, भक्ति के जो 64 अंग हैं उनको जब धारण किया जाएगा तब जाकर के जो मिश्रित माने गला हुआ जो चित्त रूपी लाख है, वह लाख कहीं कृष्ण रंग से युक्त होगा और वो कृष्ण रंग फिर कभी नहीं जाएगा। और सारा प्रयास जो है वो यही है कि उस चित्त में जो द्रवीभूत होने की क्षमता है, उस द्रवीभूत होने की क्षमता में कृष्ण रंग कहीं उब जाए और फिर वो जाए। तो रुचिविष चित्त मासरण कर वह अपनी किरणों के द्वारा, अपने ताप के द्वारा, रुचि माने किरण या ताप, किरण का ताप, उसके द्वारा चित्त मासरण कर चित्त जो है उसको मिश्रण बना देने वाला है, उसका नाम भाव कहा जाता है। रुचिविष चित्त मासरण कर असर भाव उच्चते। तो शुद्ध सत्व विशेषात्मा जो वस्तु है, ऐसा कोई अंश लादनी शक्ति का अंश वही भाव कहलाता है। तो भक्ति की एक परिभाषा दी, ये तो हुई व्याख्या, अब जल्दी से समझ जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। लादनी सार समवेत, संवेत सार अंश, इसका नाम है भक्ति। ये दार्शनिक परिभाषा होगी, ये दिमाग घुमा दे ना, दिमाग अब नहीं घूमेगा। इतना जब समझा हुआ है तो सही में बात समझ में आ जाएगी। लादनी सार कौन है? राधारानी मादना के महावा। उस मादना के महावा में एक गुण मिला हुआ है, वो क्या है? संबित, अपने आप को मैनिफेस्ट करने का भी गुण। तो लादनी सार संबित, लादनी सार में मिला हुआ है संबित माने अपने आप को मैनिफेस्ट करने का एक गुण, वो मिलकर के ये एक कंपाउंड बना और उसका एक अंश श्री गुरुदेव की कृपा से लादनी सार समवेत संवित सारांश, उस सार का एक अंश कहीं हमारे हृदय में आया। तो भक्ति की एक परिभाषा श्री कृष्णा जी को समझी दे रहे हैं कि लादनी सारांश समवेत संवित सारांश, लादनी का जो सार, उस सार में स्थित जो संवित, उस संवित का भी एक अंश श्री गुरुदेव की कृपा से हमारे भीतर आया। उसकी आत्मा कौन है? श्री मदन मोहन, श्री राधारानी, और वे शुद्ध सत्व विशेष वही जिनकी आत्मा है, उनका एक अंश प्रेम शून्यांश साम्य भाव, सूर्य की जैसे दोन पहली किरण होती है, इसी प्रकार उस पूरे कंपाउंड, पूरे जो पूरा जो एक धम्मा था उसका एक बहुत छोटा सा भाग, वह प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, जो एक क्रॉस था उस क्रॉस का एक बहुत छोटा सा भाग अंशु रूप में हमारे भीतर कृपा करके आया। और वो जो अंश रूप है वो भी इतना तेज था, इतना तापवान था कि उस जरा से अंशु ने हमारे चित्त को गला दिया, चित्त को द्रवीभूत कर दिया। अब कसकसर रह गई उसमें रंग मिलाने की, वो रंग नहीं मिल पाया है, थोड़ा थोड़ा मिलता है, मिलेगा कहीं ना कहीं गुरु की कृपा से, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। जब मिल जाएगा तो फिर वो रंग कभी जाएगा नहीं, अभी परमानेंट नहीं है। अभी गंगा गए तो गंगा दास, और जगत में आए तो फिर जगत दास हो जाए। तो वो अभी हिलमिल जो स्थिति है प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, वो अपनी रुचि माने तेज से चित्त मासन कर चित्त में मिश्रता उत्पन्न करे, और चित्त में मिश्रता उत्पन्न करके चित्त वृत्ति के रूप में भक्ति दिखने लगी। एक नई बात, एक नया चैप्टर शुरू हुआ। भक्ति जिस समय आई वह चित्त वृत्ति बन करके आई। तो हमको लगता यह है कि जैसे हमारी बहुत सारी इंस्टिंक्ट हैं, मनोविज्ञान में 13 इंस्टिंक्ट मानी गई। इंस्टिंक्ट माने मूल प्रवृत्तियां, जैसे वात्सल्य की प्रवृत्ति, जैसे हंसने की प्रवृत्ति, जैसे क्रोध की प्रवृत्ति, जैसे विस्मय की प्रवृत्ति। इन्हीं 13 प्रवृत्तियों को लेकर के 9 रस बने हैं, 8 रस बने हैं, कई 12 रस बने हैं। जितने भी रस हैं वे तत्वतः मन की एक वृत्ति है, उनको कहते हैं इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट माने मूल प्रवृत्तियां। तो भोजन प्राप्त करने की प्रवृत्ति, संतान प्राप्त करने की प्रवृत्ति मन काम, संतान प्राप्त करने की विस्मय की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति, कहीं हर्ष प्रसन्नता की प्रवृत्ति, मुस्काने की प्रवृत्ति, पलायन की प्रवृत्ति, ये सब जगह विद्यमान है। माने भयानक रस उसी से बनेगा। कहीं किसी चीज से दूर हटने की जुगुप्सा की प्रवृत्ति ये छोटी छोटी चीटी में भी मिल जाएगी। तो ये जो 13 प्रवृत्तियां हैं इंस्टिंक्ट, ये विराजमान है। तो लगता यह है जैसे 13 प्रवृत्ति हैं, ऐसे ही इनसे ही मिली जुली एक प्रवृत्ति होगी भक्ति। गलत। वे 13 प्रवृत्ति जो हैं वे हैं महातत्व का अंश। परंतु भक्ति या महातत्व का अंश नहीं है, भक्ति कृपा के द्वारा किसी जीव में आने वाली ईश्वरीय शक्ति है। इसलिए भक्ति एक इंस्टिंक्ट नहीं है। इंस्टिंक्ट है 13, 14 में कोई इंस्टिंक्ट होती तो उसकी भी गिनती हो जाती। इंस्टिंक्ट के रूप में नहीं है। संसार में कितने आदमी हैं, संसार में न जाने कितने आदमी हैं, परंतु जिसके ऊपर राधा रानी ने कृपा की है उसके हृदय में भक्ति आएगी। कितना परसेंट होगा? 0.003%, 2% पूरे जगत के जीवों में भक्ति को यदि गिने परसेंटेज निकाले तो इससे ज्यादा नहीं होगा। परंतु लगता ऐसा है जैसे भक्ति कहीं मन की एक चित्त वृत्ति है, इंस्टिंक्ट है। तो आविर्भूय आगे वर्णन करेंगे कि आविर्भूय मनोवृत्तम, कि श्री कृष्ण की गुरुदेव की कृपा से श्री आह्लादनी शक्ति राधारानी, उनका जो प्रेम है उस प्रेम का पूरा जो एक पूरा बल्क था, उस बल्क का एक बहुत छोटा सा भाग कहीं गुरुदेव की कृपा से आविर्भूत मनोवृत्ति में आविर्भूत हुआ, और वह मनोवृत्ति में आकर के मनोवृत्ति को गला रहा है, और गलाने के बाद में वह एक छोटा सा मनोवृत्ति रूप ही बन गया। लगता यह है कि जैसे क्रोध की मनोवृत्ति है ऐसे श्रद्धा की मनोवृत्ति भी आया है। लगता तो यही है कि हमारे हृदय में जैसे सारी मनोवृत्ति पड़ गई ऐसे भक्ति की भी एक मनोवृत्ति है। समय आने पर वो कभी प्रकट होगी, समय नहीं आएगा तो वो सोई पड़ी है। कभी वो प्रकट होगी कभी नहीं होती है। पर वो ऐसा नहीं है, किसी किसी के ऊपर कृपा होती है, कृपा के द्वारा भक्ति स्थायी भाव के रूप में हृदय में प्रकट होती है। तो रुचमिष चित्त मासर में वह चित्त को कहीं गला करके, चित्त रूपी लाख को गला करके स्वयं भी जैसे गली हुई पतली पिघली हुई लाख के समान वह बन जाती है, और लाख के समान बनकर के जब वह विराजमान होती है, बस उसमें रंग नहीं मिला है, रंग मिल जाए तब तो सारा कमाली हो जाए, भक्ति एकदम दृढ़ हो जाए, प्रेम लक्षण भक्ति के रूप में प्राप्त हो जाए, परंतु अभी वो हुई नहीं है। तो उसी का नाम श्री राधा रानी की एक कृपा का नाम भक्ति है। कृष्ण राधा रानी की एक कृपा का, राधा रानी की कृपा से राधा रानी के आनंद का एक बहुत छोटा सा सीकर फुहार, वह भक्ति है जो हमारे हृदय में आया है। साधन करने पर वही, पहले गुरुदेव ने दीक्षा विधि के द्वारा उस भक्ति को कहीं बोया, साधन करने पर कोई भक्ति लता का बीज क्लेशग्नि और शुभदा दो रूपों में कहीं प्रकट हुआ। क्लेशग्नि ने जितने भी हमारे कर्म हैं उन सबों को दूर किया, संचित क्रियमाण प्रार्थ इन तीनों कर्मों को उसने दूर किया। श्री भक्ति का आचरण करने पर, नाम का आचरण करने पर प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जाएंगे, अर्थात जो स्वाद है वह भी एक स्वपच चांडाल, जो प्रारब्ध कर्म के कारण कहीं स्वपच योनि में जन्म लिया है, नाम ले रहा है, तो उसकी जो यज्ञ करने में बाधक जितना गुण था उसकी निवृत्ति हो गई। परंतु बाधक की निवृत्ति होना ये वस्तु की प्राप्ति नहीं, वस्तु की प्राप्ति अलग है, बाधक की निवृत्ति होना एक अलग चीज है। कोई व्यक्ति विद्यार्थी हाई स्कूल पास करके इंटरमीडिएट में आया, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट उसके पास है, तो इंटरमीडिएट में क्लास में बैठने की उसको एलिजिबिलिटी तो मिल गई, पंद्रहवीं प्राप्ति नहीं हुई। जब वो पढ़ेगा, परीक्षा पास हो जाएगा, तब वो कहीं स्कूल को पार करके फिर कॉलेज में जाने का अधिकारी होगा। तो अधिकार संपत्ति प्राप्त होना एक अलग बात है और अधिकारी हो जाना ये अलग बात, दो चीज अलग अलग। तो नाम लेने पर जो स्वपच है उसका यज्ञ में बाधा करने का जो गुण है वो तो दूर हो गया, परंतु फिर भी उसे कुछ विलंब करना करेगा। जैसे ब्राह्मण के घर में किसी बालक का जन्म हुआ, जन्म होने के साथ साथ वो ब्राह्मण तो कहलाएगा परंतु यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ करने के लिए 8 वर्ष का जब वो हो जाएगा, उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, तब उसको यज्ञ करने का, यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र का उद्देश्य प्राप्त होने पर तब उसको यज्ञ में बैठाया जाए। कोई लड़की है, उसको यज्ञ में तब तक नहीं बैठाया जाएगा जब तक कि वह स्वयं यज्ञ करने में वह तब तक नहीं है, जब तक कि विवाह संस्कार उसका नहीं हो गया। इसके पहले बस यो ही है। तो अधिकार के एक ब्राह्मण बालक को जैसे अधिकार की प्राप्ति है पर तो अधिकार ही नहीं है। एलिजिबल होना, एलिजिबिलिटी एक अलग चीज है और कॉम्पिटेंट होना एक अलग चीज है। तो कॉम्पिटेंसी उसमें नहीं आई है, एलिजिबिलिटी तो है। कलेक्टर बनने का अधिकारी जो क्वालिफिकेशन है वो तो मुझ में भी है, ग्रेजुएट से ही है। IAS के लिए अधिक से अधिक ग्रेजुएट बल्कि इंटरमीडिएट है, परंतु किसी के पास में इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है वो ये कह नहीं, मैं तो कलेक्टर की कुर्सी पर बैठूंगा, बैठ सकते हैं क्या? तो एलिजिबिलिटी होना एक अलग बात है और कॉम्पिटेंट होना ये अलग बात है, दो चीज अलग अलग है। तो भक्ति के द्वारा अभी नहीं, अधिकार की प्राप्ति तो हो गई, योग्यता की प्राप्ति अभी नहीं है। तो स्वादों के सद्य सवनाए कल्पते, स्वाद जो है वह भी यज्ञ करने का अधिकारी अभी नहीं हुआ है, योग्यता की प्राप्ति हो गई। योग्यता की प्राप्ति होना नहीं, अधिकारी हो गया है, योग्यता की उसको प्राप्ति नहीं हुई। अधिकारी तो हो गया है परंतु वो योग्यता की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको किंचित विलंब स्वीकार करना चाहिए। तो यहां पर भगवत भक्ति जब आई, भगवत भक्ति आने पर वह भाव भक्ति के रूप में वो विराजमान होगी। पहले भक्ति आई थी तो साधन भक्ति के रूप में विराजमान हुई, वही भक्ति आई तो भाव भक्ति के रूप में विराजमान हुई। उसका नाम भाव भक्ति है। तो शुद्ध सत्व विशेषात्मा, शुद्ध सत्व में तीन चीज आई, लादनी संधिनी संबित, समिकित कर रहे हैं उन बात को, कंसोलिडेट कर रहे हैं। शुद्ध सत्व के तीन गुण हैं, आह्लादनी संधिनी संबित, इन तीनों से मिलकर के श्री राधानी का स्वरूप सर्वदा विराजमान है, नया नहीं बना है, सर्वदा विराजमान है। वे श्री राधानी ही सबकी मूल स्रोत होकर के विराजमान, उन श्री राधानी का संवित और आह्लादनी का एक सीकर श्री गुरुदेव के माध्यम से जीव के हृदय में जब दीक्षा के द्वारा शक्ति संपात के रूप में हृदय में आया, और तो मानो वह हृदय रूपी शीट फील्ड या शीट पॉट जो गमला है, उस गमला में वह कहीं बो दिया गया, वो सीट को बोया गया, उसमें खाद पानी दिया गया, मानो उसने प्रयास किया, प्रयास करने पर उसमें दो पत्तियां उत्पन्न हुई, क्लेशग्नि और शुभदा। क्लेशग्नि के द्वारा उसके प्रारब्ध कर्म निवृत्त हुए, शुभदा के द्वारा उसे भक्ति करने की योग्यता और सारे अनुकूलता उसे कृष्ण कृपा के द्वारा प्राप्त होगी। अब ये जो बीज है ये हरेक के पास में नहीं है, इस बीज को बोने के लिए एक चीज की जरूरत है, वो चीज की जरूरत है यदृच्छा। भक्ति के साथ में एक चीज जुड़ी हुई है यदृच्छा। यदृच्छा का तात्पर्य कृपा। यदृच्छा का अर्थ है केनापि परम स्वतंत्र तद भक्त कृपा जात मंगलोदयिनो। उसका ऐसा मंगलोदय कोई सौभाग्य होना चाहिए जिससे कोई संत उसे मिल जाए, ये सौभाग्य कृपा ही है। ठाकुर यदि कोई किसी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो उस जीव को किसी गुरु से मिला दे, जब मिला तो जैसा संग वैसा रंग, जैसा रंग वैसा साधन, जैसा साधन वैसी सिद्धि की उसको प्राप्ति हो जाए। तो कृपा के द्वारा उस बीज को हृदय में, हृदय रूपी क्यारी में बोया गया, और हृदय रूपी क्यारी में बोने पर उसमें बीज आए, पर बीज आते आते ही जब वो बीज बढ़े, वो लता बढ़ी, तो जैसे बीज ही फूल बन जाता है, यह फूल बना, फूल का नाम ही है भाव भक्ति। बीज की प्राप्ति होना यह है साधन भक्ति। साधन भक्ति जैसे फूल बनी, और फूल का जो ब्लूमिंग है, फूल का जो खिलना है, वही जैसे हो गया भाव भक्ति। ये भाव भक्ति है, और वह फूल ही फिर फल बनकर के विराजमान हो गया, वही है प्रेमा भक्ति। तो भाव भक्ति ही साधन भक्ति, भाव भक्ति, भाव भक्ति प्रेमा भक्ति बनती है, ऐसा ये भाव भक्ति विराजमान है। मूलतः राधिका युद्ध मोदी परात्पर, राधिका युद्ध में मूलन विराजमान है, मादनाक्ष राधा और राधारानी है, उनकी कृपा से ही ये भक्ति साधक के हृदय में जो बोई गई है। अब हम लोगों का दुर्भाग्य है कि बीज तो बो दिया गया, परंतु उस बीज को कहीं सींच नहीं रहे हैं, इसलिए बीज अभी यूं ही पड़ा हुआ है, जब सींचेंगे तो जल्दी से वह पुष्पित तो हो जाएगा और तो आगे बढ़ेगा। अब उस भाव भक्ति के जितने भी स्वरूप हैं उन स्वरूप का आगे वर्णन करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताय गौर हरि बोल। प्रेमस्थ प्रथमावस्था भाव युक्ति अवधि देते रंग क्या है, रंग क्या है, रंग रंग मतलब है कि श्री कृष्ण में आसक्ति, पूरी आसक्ति माने नैष्ठिकी जो भक्ति है, वो नैष्ठिकी भक्ति का नाम ही रंग। वो कहीं महाराज जो मन की 13 वृत्तियां ज्ञान मनोज्ञान में मन की 13 जो वृत्तियां हैं उनका, वैसे जितने भी रस हैं ये आठ या दस रस, बारह रस, तो ये बारह रस सबके सब माने किसी के प्रति संकोच की वृत्ति कोई श्रद्धा हो जाएगी, ऐसे ही कहीं क्रोध की वृत्ति, कभी विस्मय की वृत्ति, ये मूत रस हो जाएगा, क्रोध की वृत्ति ये रौद्र रस हो जाएगा, उत्साह की वृत्ति, अपने भोजन को संकलित करना और उसके लिए प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ उत्साह है, तो वो ही कहीं वीर रस हो गया, प्रसन्न होने की वृत्ति, माने चिड़िया भी मुस्कराती है, पशु पक्षी भी मुस्कराते हैं, तो वो ही हास्य की वृत्ति है, विस्मय की वृत्ति है, तो ये तेरह जो वृत्तियां हैं वो तेरह वृत्तियां हैं, वो तेरह वृत्तियां कहीं कभी इनको तेरह को मन कम किया जाए तो दस में भी समझ जाएंगे, दस को समाज कम किया जाए तो आठ में भी समझ जाएंगे, तो ये वृत्तियां, तो काव्य रस जो है वो तो तेरह वृत्तियों पर आधारित है, परंतु भक्ति रस तेरह वृत्तियों पर आधारित नहीं, ये प्राकृतिक है, ये कृपा पे, वो कृपा के द्वारा, ये प्राकृतिक वो कृपा, वो बिल्कुल ये प्राकृतिक है, जगत का काव्य रस और वो जो रस है वह चिन्मय रस, इसलिए भक्ति यह कृपा प्राप्त है, भक्ति इंस्टिंक्ट नहीं है। जय जय श्री राम। ये मत्स्य सरस्वती लखनऊ रंग जो आ सकती है, आ सकती है, श्री कृष्ण, कृष्ण के साथ में प्रीति, कृष्ण के साथ में प्रीति और अपना संबंध, संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान लाखा रंग में संबंध ज्ञान, कृष्ण के साथ कोई भी संबंध ज्ञान, दास सख्य भाषण मधु कोई भी संबंध का, ये हरा पीला नीला वो चूड़ा जो है वो चूड़ा का रंग कहीं बन मोटी मोटी बात समझ लेनी चाहिए, कहीं वजह कठिन बना करके महाराज जी, वो दो दिन पहले आप बोल रहे थे कि रूप गोस्वामी की किताब है जिसमें उन्हें बाह्य मध्यंतर और अंतर जो कॉन्शियसनेस होती है उसके उसके बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, हाँ वो रूप कविराज की है, रूप गोस्वामी की नहीं, रूप कविराज की है, रूप गोस्वामी जी ने उसका और टीका में, इसके टीका में थोड़ा सा संकेत किया है, उसका टीका में संग जी गोस्वामी जी ने गौतम संगम जी ने उसका थोड़ा संकेत किया है, परंतु वो एक एक अब आप लोग विद्वान हैं आपको समझ में आ जाए, कौन सी बुक है रूप कविराज, वो रूप कविराज के है रागानु का विवृत्ति, रागानु का विवृत्ति बहुत है वैसे कहीं पुराना जो अध्यापक पढ़ने का जो प्रेत है वो कहीं चल जाता है, कहीं करते पहले भी पढ़ाया था। जय जय जय जय जय। भैया किसी तरह से कम्युनिकेट हो जाए। बहुत बढ़िया सबकी सबको आपने रुक्मणी की यात्रा खूब मंगलमय हो।